بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تاخير الظهر في شدة الحر درجنا باب دف بیان درست والد مزدماز فهم کی پسخ والد گرمائی کی چه گرمی سخت ای نمز رست و قول دا مستحب دی و بی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا اللیس عن ابن شهاب عن سعید ابن المسیب و ابی سلم عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الحر كلش گرمی سخت شی فأبردوا عن الصلاة نتاس مزرست قول دوقت اخوال پوری اخوال قول فمسکی یعنی مدرست کوئی چی وقت یخشی فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ خَيْحِ جَهَنَّمَا بِشَكَ لَا تَخْوَالِدَ جَرْمَئِ مِنْ خَيْحِ جَهَنَّمَا دَعْرَا غَبَرَا سَوْدَ سَاغُ سُوْدَ جَهَنَّمْ نَذِي او سیح اکل کے مکان افیح فراخ زیت ہوئی داد گرمئی او دا جہنم دا براس او دا ساغستو وقت دیت او اکل کی جہنم ساخ دی لگتا سو دا تیرشیو وَيَشْتَكِي النَّارُ إِلَى رَبِّهَا وَلَا لَفَرْيَاد كَرَو يَا اللَّهُ دَيْر گرم والدو جنا دَيْر گرم والدو جنا باغن دا من باغ درو خرن میرا بی کریم ورته اجازت کو فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسِهِ نفس فی الشتاء و نفس فی الصيف اللہ ورکہ حکم سادو سادان یو ساق جمی کی او بل ساق اولی کی اگر دا گرمیو سردید پارا گن اسباب ہوئی نو دیوشی دا پارا اسباب گن کی دیشی یو دا سخت گرمی وجد جہنم سا حسنی و نور جوہات و اسباب ان کی دیشی قال وفي الباب فدي باب کی حدیث دے دا ابی سعید او دا ابی زر او دا ابن عمر او دا مغیرہ او دا قاسم ابن صفوان نبی او ابی موسیٰ و ابن عباس و آنس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دا دیکھونونا روایات کی حدیث دا ابو سعید رضی اللہ عنہ امام بخاری ذکر کرے حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم کے ومن دا اللہ دا حبیب سرو کے و سفر کے لیرا دولر لگ موزن چی ازانو کی دا ماس پر ہن پارا اللہ حبیب و توی عبرت لگی اخوال ہوگا اپری رکی دا وقت لگی اخشی دا سخت گرمی دا بیرا دوک چه ازانو کنر اللہ حبیب ورطوی آبرید ها حتا رینا سے اترور پردی شوکت المنگ سوری دیرو ایرا واروا رجوناو بے رئی چیزے سور اگر پکرا روا جی جد دیوار سور زر را جی او دد غر او دد رئی سور پکلا روا جی زتا اہموار غنجیوین اگر سور اگر پکلا روا جوری وقت المنسوری دڑیرو نبی علیہ السلام ویدا تخوال دکر میداد جہنم دسا غصون ری فیدا شد فابردو بسولا کلچ گرمی سختشی نپا یخوہ کی مسکوی اخوال دکوی قال وروى عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم روايت كذا وروى عن عمر روايت كذا عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح اوغسين اي في روايت ضعيف تجبر بالصلاه اذا اشتد الحر فان شده الحر من فيه جهنم امام ابو ساره محله وهي حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من اهل العلم وذي شك ورقدي وقوم علماءنا تاخير صلاه الظهر رسوال المزدمع في شده الحر فسخوالی ده گرمئی کی اوہ قول ده ابن مبارک دے اوہ ده امام احمد دے اوہ ده اسحاق رحمہ اللہ دے قال الشافعی امام شافعی اللہ وینما الابراد ویدی شکد آئی اخوال فمزدما اسفحن انما الابراد بصلاه الظهر بیشک دا اخوال تم مزد ماسپخین شر ماسپخین مزد پیخ وقت کے اذا کانا مسجدا کلچی جماعت انتاب اہلوه شرا حاضری گی اغا اہل دا دیدہ سپکلارا کلارا انتیاب وی الحضور کا حاضری دو کا اراثانا مجدن ینتاب اہلہو چرا حاضری گی احب دی جماعت من البعد دلرنا اے لر نرازی دو فکرنو کی دلر نمسترات لگرانوی نئی لکارا و مستر اخوالی کی کے فعمل مصلی وحده هر کی اواز دان لسوک مسکی والذین یصلی فی مسجد قومه اواز مسجد مسکی تو جماعت دا قوم کے جماعت و سرنی زیر فالذی احب له معاصر خخون دا غفار اللہ و اخر الصلاة شدید نرسکی مسکی شدت الحر فتخوالی دا گرمی کی دار امام شافعی رحمت اللہ علیہ و قول اور دا حدیث دا سے تشریح کا قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ و امانا من ذہبا امانا دا حسا چی تلی دی ذہب چی ذہاب کرے تلی کریلا تاخیر الظہر رسطواری دا مزدما سخن تدی شدت الحر فتخواری دا گرمائی کی هو اولا و اشبه بالاتباع اغبیر اولا دیر دیر مشابی دیر دالا دی حبیب دی سنت دی تابدار ایسرا امام ترمیدی دی اشار امام شایدی امت اللہ علیہ قول نے رخوح کر واما ناظر ایلیه شافی و اجاری جغیتت لذکری امام شافی رحمه اللہ ان الرخطة چه دا رخصت پر استواری و یخواری دا مسکی پا گرمی که دا ماسخین لمن ینتاب من البودع سوچ حاضری کی دی مستدل رنا وللمشقت اد وجد مشقت نرال الناس پا خلقو فإن في حديث ابي ذر فحديث دا ابو ذر رضي الله عنه كما غضيه درنوكي غضلالت كي على خلاف ما قال الشافعي فخلاف دا ابو فرمائل الامام شافعي رحم الله سنگر اغا قال ابو ذر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مغبال الله دا حديث سرق سفر كيو فأقبل بلال بصلاة الظهر نورا تصلي و بلال رضي الله عنه دمز ماس قفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال وابرد ثم ابرد يا بلال يخوالوك و يا يخوالوك ما تقول جلال يخوالي انا كانت طالب اشي لدي نرى انت تفر في قطول موجود سو قدر لدي نرى اطلب او الله حبيب تسفر في مورده يا بلال ابرد ثم ابرد فلو كان الامر كشريكا على ما هبان ذهب اليه الشافعي ذهاب للكلية امام شافعي رحم الله لم يكن للابراد نوغو دفار بيقوالي قدر وقت كسمانا لإجتماعهم في السفر دوجد جمك دود دين تسفر في وقانو دي تسفر لا يحتاجون محتاجنو أن ينتابوا من البعد شدي براها زرش مستدل رنا نخوح بردارا چه گرمی کن تسوک کالوال وقت کی مستی نموزی جائز و درست دے وفضل داری تنماس وخن مستیخ نہیں کیوں کی وبی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا ابو داود الطیالی سیو بابو داود الطیالسی سلیمان ابن داود الطیالسی رحمه اللہ قال انبانا شعبت وان مهاجر ابی الحسن عن زید ابن وحب رب رحمهم اللہ تعالی عن نبی ذر عن ابو ذر رضی اللہ عنہ نروات نقل کی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كما بلال او ارسل بلال الذي الله فاراد ان يقيم ما اراد سيده قامتك ابو خالد شريف تراغلي فاراد المؤذن ان يؤذننا میرا دیکھ رہے چھے دے ازانو کی فقار اللہ حبیب و تو عبرد یخوار اوتا ثم اراد ان یقیما میرا دکل و دا ازان میرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تو عبرد فی الزہر یخوار اوتا و دماس بخن تو دی مسکی قال اللہ حتا رئینا فی اتلونی وقت المنصوری دیرو تلول جمع دے صدد تل اللہ ایک اضمت کی حال راج نشی شدر راج نشی دی دی رئی تا تل وی اگر اے با دی رئی خوروی او دی سر با سوچت نی نددی سور تراغیب و رکیلی نتر سوچنے ماسبخین پورا وقت تیر شویلی کنا پوی دیتا خبر بار اے یو خو او ورا شیر اتصار بلکل نیه دنگار سور دل دوری گی او دا پلن شی سور تطلار دوری گی اگر ابھی که دولنا اختلاف دیچی راسم رو اخوار رو اکی نچاوی چه سوره یو گسی پس دا رسولی دا زوالنا او چاوی چی سوره ده قامت امر شیده فیو زوال نیلاوه نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے فیثما قام بقامتک فصل اللہ بمزکو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان شدت الحر من فیح جہنم تا تقوال دگرمئی دسا غصود جہنم ندی فابردو والسولاتی یخوال قوید مجنا باب ما جا کی تاجیل العصر باب نے پبران ددی کی چراغ دی دی پتھلوار کولو کی پمزد مازیگر کے میرا مازیگر مز اول وقت انتا سوارد و اخیرن وقت مموارد خدیو افضل پتداری چلک تلوار دی پکیوں کی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بشك من فرماء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسرى مشكل النبي عليه السلام دماغي در والشمس في حجرتها او حال داری چنور من عالد دی پا حجر کیوا نور لا باکی او دا حرورا داخل و پکور دا آرشی بی بی رضی اللہ عنہ کی اللہ وقت شور نظر نا غرد کرے دغه کینیا برابر کی لم یظهر الفیح من حجرتها لانو پور تشیر دنور من حجرتها دو حجری دی بی بنا دیوی کدا لم یظهر ظهور پا مانا دا سعود دے او پا مانا دا علو دے اقرام کم دا ظهور مانا پا علو را دی ومعارض علیہا یظهرون شدیب پی برا ورحتے نمانا تو لم یظهر فیعو نو پور تشه آغا فی نمراد دیوی کی رنا دنور دا نو پور تشه رنا دنور من حجرتی ها دا غداخل دو حجری دو بی بینا امام نوی رحم اللہ دا حدیث مانا دا مازیگر پاول وقت کی کرو او سور دهر یو شی داغی دیو مثل امرو سوار فیو زوالنا او اللہ دا حبید دیدیان و حجرے دا تی تنگی تنگی وی او داغی دیوارنم در دندنو دیوارنم در دندنو حافظ ابن حجر رحمه اللہ موئی حدیث کی مانا دا ہوا یعنی مزد ماضی گر پتلوار کرو فاول وقت کی کرو او دا فهم دا عشی بی بی رضی اللہ عنہ نے امام ترمیزین فریبان باب کرنے باب امازا کی تاجین ناثر نبا ماضی گر مجھے فاول وقت کی کرو خالا امام ترمذی وی پریباب کی حدیث دے دا انس رضی اللہ عنہ نا دا ابی او دا ابی اروانا رضی اللہ عنہ نا او دا جابر او دا راکی ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ مانا حدیث دا انس رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ ابن محدثین رحمهم اللہ ذکر کرے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مازی گرم دے و کون ور بلا اوچتو للاب و نتن کے الالعوالی اوچتو زائن و دمدینی تا نواپس براوے و نور بلا وشان ولاو او بعضی عوالی دمدینینا سلور مل لریو نگر سلور مل سفر بے اوکو واپس بمراوے او نور بلا وشان پورتاو دانی حدیث دادی اروار رضی اللہ عنہ مسند بزار کرے دا ابی اروا رضی اللہ عنہ حدیث مسند بزار ذکر کرے وی ما بمسکولو دا نبی علیہ السلام سراف مدینہ منور کی نمازی جا بیا بزر حلیفی ترابن اولا قبل ان تغیب الشمسو لابن ورد الشمنو اداو واصل اسمی لکلی ها زن حلیفا دا مدینی منوری والو میقات تے ایچی حج عمری ترازی جدی میں نے حرام تری او نبی کریم علیہ السلام جدی میں نے حرام تلی نداو واصل اسمی لدے یعنی نازگر موز بے کولو ابیا په پتلون کې اتمیلا لسمیلا مزل کولو او ور بلا بکشوه نو نوستم تحرمین شریفینو که نمازیگر مزدو باسی وقتی کی گی چه دو دونی می گیونتی تقریبا دا فاتوی ما خاملا ندا حدیثو با ابی اروا رضی اللہ عنہ دار حدیث ذرات ابن خدیج رضی اللہ عنہ دا امام بخاری و امام مسلم ذکر کرے الفاظہ کی وی من بمسکول دا مازیگر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا او بیا بخزب حسو ناغب لزوائے تقسیم شو او بیا بپوک شو نوم غفا و خرا نور بلا لکشنو پوشے تا خبر با نگر از اوہ زبحا کے دن داغی غفا لزوائے تقسیم دن او بیا بخیدل خرا نور بلا لکنو دارت رجابت رضی اللہ عنہ حدیثم بخاری و مسلم شریف ذکر کرے ویتانا او نبی اسلام صلی زہر بن حاجرہ دماغ پخن مزبے داسی دا زوال کرن ازبے کونو او ماضی گردے کونو والشمس و حیتن نور برارو خانو پڑکی دبا قارا بو قارا ویران راتعن ایزن روایت شوه دراسی رضی اللہ عنہ دارمی نبی علیہ السلام نکا تاخیر دا اثر کی ورائی صحو او حدیث صحیح ند ثابت حدیث اصل کی بل بار قدری ذکر کرنے ویدو اردن سم مجد دا مدینی منوری تا نو اذان کیو موزن دمازیگر و شیخن جالسن یبودانا سفلامہو و غب ملامتیا کیو و تولینا اطلاعنا تخبر رات ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یا مرو بتاخیر حاغت صلاتی حکم بے قولد تاخیر دلیمز فساتوه عنه نما تپوسو بجدا بودا سوگره دبدل ابن عاص ابن خدیج تابیو تلا ریاض دار نام بے حقیق اخبر سنن کی ذکر کرے امام داری قدری دا حدیث ضعیف الاسناد دے دا ضعیف الاسناد دے نجی کی تعجیل دا اثر دا مزدما دیگر در پر ذکر کو تاخیر بارکی منگور احادیث راہلی لکا حدیث افاق راہلی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تاجیلا لزہر منکم وانتم اشد تاجیلا للعصر منہ دا بدل تیر شکر وی رمات تقیم زر کولو دا تاسنا بے زر کولو او تاسنا مازی گرگا دا بین زر کوئی تاسنا مازی گرگا دا بین زر کوئی او دا حدیث اند راکم چی مواوی خودی سند بارت علماء لکلی چی دی کی او ضعیف راوی دے ایمان ترمیدی ویلا اصح خودا راوی مختلف فیہی دے داوی توثیقم شر تضعیفم شر دے بہر حال دیوے کی امام ترمذی رحمہ اللہ امام ترمذی رحمہ اللہ د تاجیل الاثر مسئلہ در ذکر کئی امام عیسیٰ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وہو الذی اختاره بعض اہل العلم یداغے سے ورثے بعض اہل علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر و عبداللہ بن مسعود و عائشہ و انس رضی اللہ تعالی عنہم و غیر واحد من التابعین او غنو التابعین من تاجیل صلاۃ العصر شرما دیگر مزدی پتلوار پاول وقت کیوشی و کرہو تاخیرہا او دیو لماو مکروح کرزولے دے تاخیر دنے چدیکی دے دور تاخیر راشی چھ وقت مکروح تورکی و بی اقول عبداللہ ابن المبارکی و الشافعی و احمد و اصحاب رحمہم اللہ دعو لما اکرام اندہ سوئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ وَزَنَّ شُوقَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي دَارِهِ فِي الْبَصْرَةِ فَقُورَ دَارِهِ فِي الْبَصْرَةِ حین انصرف من الظهر فلشی اگر او گردید دماغ کفند مننا ودارو بجنب المسجد او قور با او فقاد مسجد کیو فقال قومو فصلو ناصرا ایلما سخیم زکرو من وردن نشو ناغلی قور تشئی فصلو ناصرا مزدمازی گرم کئی قال فقرنا من قور تشو فصلینا من مزمو کو فلم من صورتنا ارسلش من دمسن رو گردیدو قال آنس رضی اللہ عنہ ناوری دلیدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چھ فرمائے لے تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ وَإِذَا مُزْدَ مُنَافِقِ دَي اید مازیگر مزی رستو کو تردیچن ورکز جروالی شو تلک کی اشارہ و الى ما فی الذهن من الصلاة المخصوصة رست داغی بیان راضی پا خبر کی دین نگورت منافق مزیری بابو زنانا و نارین آدم آزگر مزدا بلکل دنور دزیری پاک کی کئی یجل سودے ناشی یرقب الشمسا او انتظار کئی دنور حتی دا چانت تردی جشی دانور بین قرن شیطانی فمن دو خرم دا شیطان کی اوڈویدو تنزیشی قام نراپور تشیده فنقر اربان نیو سلور تنگیو لگئی نقر اصل که دا اچر گیو دا مارغا رفنگی تاوی چی دزمکی ندان را خلی ناپکی وخل تا زرزر سجدو که نقر دی کوئی ابرا دا مازیگر فموز که اتسا جیدی خود دے باستی کئی چی غسلو اقیور تا پسلو ریساب کی بعد جنانم دا سجدی رسر نپورتا کئی اور جلسا نکئی علام کتاو تا روایاتو کی تیرے سید دو سجدو پمن کی مسنون دعام دا عبد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کولا ندے تنگی اولا بی سلور لا یذکر اللہ فیہا الا قدیلا نر آیا جہید اللہ فدیکھ مگر لغنتے ویدا مصفق العرف العرفول چیدیت اتمینان فی صلات ویدار فرائزون دید جمہو پنی ادباد ایمو پنی داد واجبات ندے قربو عیسا هذا حدیث حسن صحیح نو دمازیگر مزدمر رشت کول دا مکروح دی او ناروانی باب ما جاء فی تاخیر صلاة العصر ویتر بعد په بیان د تاخير د مزد سکه ماضي ګرځي بار بل ذکر کوي چې کپاور وخت کې نه کې د رسو وخت کې کو نه شي دعا مثلي در ذکر کوي وبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عليا عن ايوب عن ابي مليكان بن سلمى رضي الله عنه انا قالت بشكم المؤمنين بن سلمى رضي الله عنها فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للزهر منكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم چدیر تلوار دے کولد تا سنا آدم اشبخن تو مسکی تاسوی لگ رستو کوئی او تاسو لگ داوی دا وقت نمخالفت کوئی او داوی اصحاب تا خطاب نے وانتم اشد تاجیل للعصر منو او تاسو دیر تلوار تو ان کی ایدم آزیدر مزلر داللہ دا حبیبنا اگر دیکھی ذکر دے چھ مستحب دی تاخیر دا عصر نبا عزیز دے چھتا سے لگا تلوار کوئی قال ابو عیسا وقد روی هذا الحدیث وی روایت شوی دی حدیث اسماعیل ابن علینا عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکا ابن سلمت نحوه ووجدت فی کتابی او ما مندری فخر کتاب کی قال اخبرنی علی ابن حجر عن اسماعیل ابن ابراہیم عن ابن جریج وبه قال حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ابن جريج بهذا الاسناد نحوه وهذا صح وَهَذَا فَحُّ او بَغِرْ صَحِي قَدِيرْ سَنَتْ كَرَا لَدِيكِ دَرْتَ ذِكُرُكُو دَتَاخِيرْ دَسَا دَتَاخِيرْ نَمَازِ گَرْدَ مُزَا دَمَازِ گَرْدَ مُزَا دَتَاخِيرْ ذِكْرِ دَتَرِ حَدِيثِ كَيُو فَرْمَائِلُو باب ما جاء في وقت المغرب باب دې په بیان دا چې چراغلي دی په بار د وخت د ماخام کې وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد رحمه الله عن سلمة بن الاقوع رضي الله عنه قال فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغربا مجھے پوری دماء خان اذا غربت الشمس جنور بلوشو وطرارت بالحجاب او قطبت پپردکی قطبت دا پپردکی قال في الباب عن جابر رضي الله عنه والسنى به ورضي الله عنه يزيد بن خالد وعانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس رضي الله عنهم يزيدون صحابة النبي بارك روايات راغلي حديث عباس رضي الله عنه قدر موقوفا عنه اگر روایت کرے شو دے موقوفاً دا انا وہوا صحو اوہا صحنے وصنا بہی سنا بہی رضی اللہ عنہ لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دد سنا ثابتا ندد نبی علیہ السلام نرے و جلد نبی علیہ السلام وہو صاحب و بی بکر بکر رضی اللہ عنہ دا صاحب دا بی بکر رضی اللہ عنہ مر گئے قال ابو سعد سلم بن الاقوع حديث حسن صحيح ابا قوم دا قرانی مده دا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد میں ثابی او تو جدی نہ رسودی دے ثابین نا اختار تاجید صلاۃ المغرب دی ورتن دا تلوار کو مزما خام کی